لألقيرا بردو من دالك بشدار بولتي في كاروان كزور چالاكا وأويش ناوي راميا أمي ريزانة بتوانايا تواني كوالتي في كاروان بكات آرام قربيت پاش اوي بريان لتارسري چشکاني تيبكا كردوا كاتي كوليدا بودو زينوي تيبك كياري لغل تيبي كاروان دابكات كاتي رامي برنگاري باشترين غل چي تيبي پلنگا كان بو كسر هنجيناو بو تواني غل تومار بكات كوابو تيبي كاروان استا لغل باشترين تيبي غرقكا ياري دكات دوائي امسر كرتنا وازن لبير كرنوي تيبداني تيبكا هنا استاش اوان مشقورا هناني بردوام انجام ددن بو بحس كردني تيبكا يان باشا استاش دست دکم به مشق راهنن اتیم بونه یاریگا آماده بن دی دی چاورکن تو با بردامی دو هکیت حال سخیره که مشق ماهیا چاورکن یک دو نازم تیپی کاروانی دوراو بوتی اون دم مشق راهنن کن آن سیف کن اما رامیه که الان یاریزانه چی زور با تو آنها الان رامی گلش لسر هنگ تو مار کردوا لبر امه یاریان لگل اکم دانه رامی یاریزانه چی زور با تو آنها بی بجی رامی با تو آنها راست سب بجی شاو بجی کپ نشاو لا لا لا لا لا بابا امان یاری که هم دوران دبرم بر مرتی پی کمانگه کن بابا من بزين فيها ده بيتو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بوستن راوستن ایوان اتوان نمیارگی اما شرب کن چی علی؟ ایوان مشغورای نانا کن بخو آمده کن بویاری که چی تن لی من اوی؟ دواتن لدکم کدس حل گرن لما شخ کردن ها؟ ایوان قطاب خانه که ایمتان شر مزار نکرد پیش دیو چی تن مشغورای نانا کن لمیارگی ادا تیگشتن ها؟ واد یار ایوان شرخوازن برم دم ها؟ خورا گربانی لشوین ایچی تن مشغا کن؟ ها تولم قري اتواني ياري تو في بيب كي لاش منك بي ها تي الي اما بهم بزي بيلان تي بابراي ها يعني ابيت بسر ام همو بلي كانانا بكوين هوران من اتوانيم سير كان ايري تيجار جزور باشا بو مشق كردن مان تي تو قلت ما بي اكي ولي اتوانين ایره شوینه چی زور باشه با مشخ کردن من بسر کوتون و عدن خواره من توانه من باشتر ابه یلا دوام کون من افرد بید باشه جیگه چی تر نیه مشکلی بکن راست نیم رگه زور نخوصه راست صف آه دوام يشد مع الجير مكيد هلسة خيراك هلسة زوكا داول يبردن أكا بوتي هاو مشقاكين براسي هاو بودو لسيكا زر خرابا او ريان هر تندام شو يعتوزك بيتوكا بلان باشا بو مشق كردن والي راس دكي استاكاش دس اكين بمشق كردن من لداني قول باريس ابيت داي استاج نوري منا باشا باشا اما هیو آواتی من بو که ببین با تی پیچی باش استاش یاری زانی دواتر دی رامی تو نتوانی بکابری من بکی زور باشا هانی براستی لیه دانش چیزوان بو استاش یاری زانی سیم ها بگیم شو دی دواتر یک دو یک براسی همه شیشی نمونی ها یک دو یک دوستا من پیوستی به تو هنه ویزی که زیادر هیا استاکش مشق اکین لسر نردنی توب با کمک پشو بدهی من توانم نماوا امرو مشقه من زور گرم بو پیست من با پشو که زیادر هیا زانا و دانا استاکش کامه تندس بی اکن امز دست بی اکن زور زوانا رامی دوانکن هر وحیه باشتر ابن من دلنیام هموی باوی زیره چطو رامی زانا هاو توبه بگرم زور باشا دید جوانا براستیم یعنی زور جوانا ها من آماده بلمشو کردن هسته داره بابروی داره انوام نیست ها؟ باسی باش داری مالغه ناکه زر زور من نتوانم بردوام بم لمسخ کردن باشا کم ایک پشو بده راستیم رو من زور من دوبم سلاو سلاو سپاس دکم بودو اینجر ببورین آیا مزوانی رامی؟ رامی دیاره تو مکتب باشا ناسی رامی خود از مال تاعتو بیاره چه ساره آناسی؟ ها پیم بله. اما نه ساره. بله. اما جوانتری کتی امگار که یا لقطاب خانه پلینگ کانه لپولی سواره ما. ها؟ اما دوباره لقطاب خانه پلینگ کان؟ راستا راستی سانا پیش برچیب کن تا قطاب خانه دای آماده با راکا تو فیل دازی رامی رامی استاش پیکاتا که برامبر تیپی پلنگا کان عشکرا اکم هم ناوانی که ای خوین موا هر یکو لشوینی خوی یاری اکن نامو امزاره هیچ حالا یک لیاری که انزام بین اما ام زاره سرکوتن بسریان ده تو مارو کن دانا و زانا ایوه لبالکان یاری اکن آمیش دیل هرش بر یاری اکن احمدم دارا و آریش دیل ناوراز یاری اکن باشا هانيش نبيش برگريه كان ياري اكار كيسانيه عبتي خوما ياريزانه كاني برگريش بارزان همادم دستون همادم باشدار همادم هنر همادم اما پیکات ياري كبو اي كو باشد شوني كو ياري كار منيش نبود بگول تيدا تاورم كرامي بمسو هنا زيقيتو اقرموا بخير بي بابر دوام اللي سمش كردين بعضي ببي ام بيكا تياريه كين امدن بو ياريكا باشا نخير نخير من رازي نيم تيارزان يدا چي زر زور بدست خون یه تو سیرتلی یارزانی دلو ایما بله راست اکی باشا مشغورانان کانی امرو توابو بو یاری که بیانی یاری که باش یاری بکد هر وقت چون بر یارم نسر یابو تیگیشتن باشا دخیر اکن باش دل یارم خیر اکن ها؟ یاری زنی تیپی پلینگا کن؟ دی خیره کن، اما دو اخولانه وی کتایی مانا نه توی ببونه یاری زنی باشترین یعن ای پلینگا کن؟ نه میو ببونه یاری زنی چیه دخ؟ دی من یاری زنی یه دگم؟ اگرم حالی خوب دمو من باید زنی که باش لانه من بمراده باش نبیم تنها رایان ان اکی؟ بله، هاتون بوی شوتن بقاتی چپ ناشتن بکه بقاتی چپ؟ توش هاتون مشق بکه بله باشا، مادم ویا بابی کو مشق بکه دی زر زور، با توی تو پکا بکوا من آمادم دی زر زور، تو پکا بولای من حودا بیدرا باشا، دی شوتی چی تیر زور باشه زر زور مردان به زر زور باشه درم ایده زر زور که تک توپکه نجه پیتا به جیرانه برو با آوی نکوی دیمه ترسا بردوان با رامی ای رامی تو سلامتی اما زور بیز بود من راضی نیم لخوم من راضی نیم لخوم کتا بود رنگ بابرو این هم رویا منم روزر من دو بود شکه خون سر ایگه مالو من ای را دانسی اگر بیانی هم مشغوره نم بگیم ها؟ اما معنی چیه؟ چی؟ بیانی هم زو مشغ بکن؟ ها؟ گلتا من پیه اکی؟ اما نتوانی لما زیادر مشق بکن اگر بیانی هم مشق بکن اتوانی یاریگه قطاب خانه بکر بینی با اویل یاریگه لطیب پلنگکان ببینی تو اتوی اما سر کهیم بسر تیب پلنگکان؟ بله با دول نایی و ای با چی اما همون روش مشقوره هنانکی ها بگر رامی تو اما با چی ازانی ها؟ نتوانم بیانی هم مشق بکم ها بینی کسی هم نایانی بیانی هم مشق بکن؟ بله هیچ کاتک ما با نمین تو بخوندن اگر بیانی هم مشق بکن با دوی قطاب خانه مشق بکن باشترم بله راست اکات چه اوتی اگر ایمو بیانی همه شبخین لطی بی پلنگ کنه بینو ها؟ من رازیم چی علی؟ رامی، منیش لگلتم کپتن هر چونک ایو بتانیو، باشا؟ باشا، پیست بیکو مشغور اینان انزام دین بوی بیزدر ایمو بزن که مشغ اکاد، بابی کن بال بجاردن وابا باشتر زنمیاری جتو پیب کنه نیوان خومنده ببین بدو تیب کامل امان دوراند من او جرالی تیپی سرکوتو ابید ایا رازین ایوا؟ ها؟ ها بیروکی چی باشا منیش آمادم باشا بیانی یاریک انزام ایم ایم رازی یک دو سه چوار پنج شش هفت هشت اوه هاتن اوانی تر بوچی نه هاتون آن خودون کابتن باشه با امه یاری بکن برزان تو گل چی من با آری و اکانیش لگل من ابن ایرش بر دیگه ایشتن ای امه امه سی برام برسی یاری اکین ایوش ابن نوبزگوان بو من لیاری که نور باشا رامی شرم زاری نیه که زرزور بو ایو یاری بکات ها تو رازی یاری تان بو بکات گلتا بزر زرمکا او مشکه چی باشی کردوا استاجه بینی دیناره کل این آسمان تا اوکو بزنین کامه من یاری با توب اکاد من لیانی به نخشکه هل ابزیرم ها؟ تو بکه با ایمه ها دایی بعد از پیب کن دایی باشا و ایرا آها، امتو یعنی زنه بر یک کوده خیره ها دسر زرگه باشا به نفرت که مامی آمده به زر زر سبزانه چیلی را هانی بگره ام باسا باشا دای باسه چی توانا آرش دیگه چی توانا بکا براستی لیدانه چی زور بهیز بو آری هم زاره باشتر ابی بردوام بده ای بله کپتن ام زاران گل اکم رامی تو پکا بیا بزر زور آه ابی هم هرش دو باگرم اما بومنا رامی تو عدل تاتوا آی رامی از بحث آمن ادم سری من وکو بر رقا دی هانی خیره تر رقا استا گولک تو مارا کین بیرسته برسو تریکا تو گو نراغرم آه ناچو سرزو هکی ناسور خرابت بسر اینم ناچو ایتم نید یارنیا استا ای بینی زرزور، تازه بتوانه. آها، زرزور تا باش بود. مسکی بیانیا زور نو خواسته بود که بیرم لیک کردم. منش باش داری اکم نگله وا. هم شو تا بگیر. زرزور. آها. کارمان بم بیان زو مشقا کا اعظم تی کارم بوچی اپروش بو یاری کا ها تو پکا بولای من دی ها زرزور کوتو پکا ها لویا من نچویم یمه گیاری زانی دک ما هيا اگر ماند بو رازی زیگه این بگریتو ها؟ استا رازی ابن که به هنیان مشق بکن؟ زرزور ازانید منو تو زور خراب بری یکیوتین ها؟ و هست اکم تیپ کاروان از تین زور باش بوا براستی ارزو اکم یاری کنیو تیپ کاروان تیپ پلنگ کن سید کن بوی بزن سیم بزر دیل الله عزیز کنم. یاری برانبر تیپی پلنگ کن نزیگ اویتوا. کپتن شاهو و یاری زنانی تیپی کاروان زور به پروشن با یاری کردن. با چی اوی؟ یاری زنی نوارست آری لنکاو به هوی اوی باو چی رزامن نیا بوی آری یاری لم یاری داب کرد چونکا داوی گورنی شوینی آری دکرد.